إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إن دبوا ومينك وسياني يتلزيم لكم إن شاء الله كما النبي يسينا الصيام. قال الله تعالى الله بسيبك لك كتاب شاكر. يا أيها الذين آمنوا الله نسيما إني أمام اليمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إني أمام يمين تجيني الله اذكروا الله ذكرا كثيرا متجيني الله كنكم تجيكم يويكم تجيكم وينجي. وقال تعالى الله كفيما فإذا قضيتم مناسككم فلم تكفوا مليس كفاني إبادة زينو. فإذا قضيتم مناسككم متكفوا مليس كفاني إبادة زينو فاذكروا الله بس متجيني الله kumtajahuku kadhikrikum abaakum, kama vile mlivyokuwa mkiwataja wazee wenu, kama mnavyowataja baba zenu. Au ashadda dhikra, Allah akasema au mumtaji Allah zaidi kuliko hata hivyo mlivyokuwa mkiwataja hao baba zenu. Aya hii ina mnasaba zaidi na ibada ya hija imetumika. Allah anasema fa idha qadaytum manasikakum, mtakapomaliza kufanya ibada zenu. Inahusishwa zaidi ibada ya hija. Basi mtajeni Allah, mtajeni sana Allah kama vile ambavyo mnavyowataja wazee wenu. Au ashadda dhikra, au Allah anasema au mumtajie Allah zaidi kuliko mnavyomtaja mnavyowataja wazee wenu. Wakala taala na Allah akasema wadhakirina Allah, na wale ambao wanamtaja Allah kathiran, wanamtaja Allah kwa wingi, hao upande wa wanaume. والذاكرات الى wale ambao wanamtaja Allah kwa wingi katika upande wa wanawake. A'adda Allah, basi Allah anasema amewaandalia Allah watu hawa lahum maghfiratan, watakuwa wao na msamaha. Wana maghfira wa ajran aziman, tena wana ujira uliokuwa mkubwa kabisa. Aya hizi zote zinatuonesha ahamia fi dhikri wa fadluhu, ule umuhimu wa kuleta adhkari na umuhimu na zile fadhila zinazopatikana katika swala zima la kufanya azkari. Wa hadha huwa khutbatina al-yawma, na hii ndio hutuba yetu ya leo tutakayozungumzia. Tutazungumzia ahmiyatu dhikri, jambo zima la umuhimu wa kuleta azkari. Wa fadhlihi, na zile fadhila zake. Je, kuna umuhimu gani mtu akaleta azkari, na fadhila gani anazipata yule mtu ambaye anakaa akamtaja Allah? Na tunapotaja azkari, sio zile zikri zilizozoeleka za kukohoa, sio zile zikri za watu wa bida ambao wakawa wanaleta maneno ambayo hayaeleweki, hayafahamiki, hayajulikani maneno gani yanasemwa. Hizi ni zile azkari ambazo Mtume amezifundisha, au ni azkari zilizokuja katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita nyuma. Ndio zipi fadhila zake, hiyo kuleta azkari, ni upi umuhimu wa kulifanya jambo hili. فهذه الايات بس ايات دي ذات اللي ذكرتها هي امر الله اميامرش الله بذكره ameamrisha kwamba atajwe yeye tena, atajwe bil kasra, atajwe kwa wingi, sio kutaja kwa mara moja tu. Sio kwamba unapokuja tu msikitini ukirukuu ukisema subhana rabbil ala umemaliza, subhana rabbil azim, la, sio hivyo. Kasema udhkurullah dhikran kathira, mtajeni Allah kumtaja kwingi. Kwa hivyo ameamrisha atajwe kwa wengi, kwa wingi yani. Wadhalika, na hili ni kwa sababu gani? Bishiddati hajati al-abdi, hii ni kutokana na ule wingi wa yule anapohitajia mja ila dhalika, ya jambo hilo, kwamba yeye anahitajia sana jambo hili, kwa sababu jambo la kumtaja Allah kuna fadhila nyingi. Katika kumtaja Allah kuna umuhimu mkubwa. Fakad akhraja Imamu Tirmidhi, ametoa, amesimulia Imamu Tirmidhi katika kitabu chake, wa Ibn Majah, na ametaja Imamu Ibn Majah kutoka Abi Darda radhiyallahu anhu ametaja kala, akasema Abi Darda, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana mtume, ala unabbiukum, je nisikujulisheni, je nisikuambieni, je nisikupeni habari, ala unabbiukum, je nisikupeni habari, nisikujulisheni, bi khairi a'malikum, ile iliyokuwa bora katika amali zenu, wa azkaha, na ile iliyokuwa tukufu zaidi. Mtume anawaambia au anawauliza masahaba wake, ala unabbiukum, je nisikupeni habari. Ina maana mtu kama anaulizwa, je nisikupeni habari, bila shaka anasema tupe habari. Asitupe habari juu alipi, mtume anasema nisikupeni habari, bi khairi a'malikum, bora katika amali zenu, wa azkaha, na ile iliyokuwa tukufu zaidi, inda malikikum, mbele ya mfalme wenu. Na mfalme wenu makusudio yake ni Allah. Je, ni ipi amali iliyokuwa bora? Akaendelea mtume, wa arfaiha, na amali hiyo itamnyanyua mtu fi darajatikum, inanyanyua kunyanyua daraja zenu. Hakuna amali bora zaidi kuliko hiyo. Je, hamtaki nikujulisheni amali? Wa khairin lakum, mtume akaendelea kusema, na amali hiyo ni bora kwenu nyinyi, min infaki dhahabi, kuliko mtu lau kama atatoa dhahabu, wal fidha, na hata kama atatoa fedha. Wa khairin lakum, na mtume akasema, na amali hiyo ni bora kwenu nyinyi, min, kuliko antalkau aduwakum, kuliko lau kama mtakutana na maadui wenu. Makusudio hasa kama utapigana jihadi, basi iko chini hiyo kuliko hii ambayo nataka kukujulisheni maana ya maneno hayo. Kwa hiyo mtume anasema, hata antalkau aduwakum, hata kama mtakutana na maadui yenu, maadui wenu, fatadhribu anakahum, na hata kama mtawapiga shingo zao, kwa maana kama mtawaua, wayadhribu anakakum, au wakakupigeni shingo zenu, je hamtaki nikujulisheni amali hiyo ni bora zaidi kuliko hivi zote nilizokutajieni? Kalu bala, masahaba walipoambiwa hivyo wakasema, kwa nini basi? Kwa nini? Kala, mtume akasema, dhikrullah ta'ala, ni kumtaja Allah, hakuna chengine. Usio kadhani kama ukatoe kitu gani, au kama una shamba ulitoe lote sadaka, au ukafanya kitu gani, la, ni kitu kiduchu tu. Akasema adhikrullah, ni kumtaja Allah. Huku kumtaja Allah ndio bora kuliko vitu vyote. Kala, fadhikrullah, basi wametema wanatuoni, kumtaja Allah jambo hili linakuwa ni kubwa kule kweli. Kumtaja Allah kuna fadhila kubwa, kwa sababu mtume hapa kaonesha kwamba kila amali kaitaja kuliko hii, kuliko hii kuliko jihadi, kuliko kufanya kitu kadha, lakini akataja hivi vyote havipo isipokuwa kumtaja Allah. Idhan yambaghi ala kulli muslim, inatakikana kwa kila muislamu aliarifa, atambue, afahamu kwamba, afahamu nini? Ahamiyati dhikrillah, ule umuhimu wa kumtaja Allah, wa adhimu faidatuhu, na zile ule ukubwa wa faida yake. Je, kunapatikana faida gani hizi? Kwa sababu huwa anfa'ul a'mali, jambo la kumtaja Allah ndiyo amali iliyokuwa kubwa, mukarrabatin ila Allah ta'ala, ndiyo amali ambayo inamkurubisha mtu, ndiyo amali ambayo inamkurubisha mtu kwa Allah. Wakad amara Allah fi al-Qur'an al-Karim, na ameamrisha Allah ameamrisha katika Qur'ani fi mawaqin kathira, ametaja sehemu nyingi sana, ametaja kwamba watu wamtaje yeye kwa wingi, watu walete azkari, kataja sehemu nyingi sana. Si hivyo tu, wakati madaha ahlahu, na Allah amewasifu watu wake, amewasifu wale watu watakaokuwa wana sifa hii, sifa ya kukaa wakaleta azkari. Sio sifa ya kukaa vibarazani wakawa wanazungumza mambo ambayo hayana faida. Wale ambao watakaokuwa wanakaa wanamtaja Allah, basi kumeletwa Allah amewasifu. Wa afna alayhi, na akawasifu kwamba wao ni katika waja waliokuwa bora kabisa. Kala Imamu Ibnul Qayyim, amesema Imamu Ibnul Qayyim katika kitabu chake Al-Wabilul Sabi, katika kitabu chake kinaitwa Wabilul Sabi, amesema Ibnul Qayyim, anasema wa fi dhikrillahi, na katika sala la kumtaja Allah aktharu min mi'ati alfaida, kuna zaidi ya faida 100. Kwa hiyo sisi ndio tutazungumzia hizi faida zake, kuangalia je, katika kumtaja Allah kuna fadhila gani. Kwa leo kwa kuanzia tutafanya japo mbili tu basi, kadri siku zitakavyokwenda tutakuwa tunaonyesha zile fadhila za mtu ambaye anapata akamtaja Allah. Hiyo la kwanza. Pili, ndio vipi kaifia na namna gani huyo Allah anatajwa. Sio kwamba kila mmoja tu aje na sampuli zake anazotaka yeye akawa analeta na sasa hii ndio azkari. Kuna utaratibu maalumu. Kwa hiyo kwanza tuangalie nini faida inayopatikana kwa mtu ambaye akakaa analeta azkari. Hili la kwanza. La pili, kaifia, je, namna gani Allah anatajwa. Na la tatu, ni hasara gani yule ambaye anaikaa akawa yeye haleti azkari. Basi sisi kwa leo tunataja alfaida, zile faida zinazopatikana katika kumtaja Allah. Ibnul Qayyim anasema zipo 100. Sisi tutataja kama 10 au 15 tu basi, au 20. Lakini sio hutuba hii moja, la. Hii ya leo tutataja mbili tu, katika kila hutuba tutataja angalau mbili au tatu tu basi, ili ufahamu, huenda ukaraghabika labda, ukaingia hamu na wewe ukaanza ukakaa ukasema ngoja na mimi nianze jambo hili la kuleta azkari. Al-awwal, basi ya kwanza, anasema Ibn Qayyim annahu yatrudu shaytan, jambo la kumtaja Allah ndilo lenye kufukuza mashetani. Kwa kama unamuona mtu kachagawa, kama unaona wewe siku na mashetani, kuna jambo gani? Hakuna dawa jambo hilo isipokuwa kumtaja Allah. Na haya Allah ameyathibitisha katika sura az-Zukhruf, akasema wa man yashu an dhikril rahmani, na yule ambaye atakayejitenga az-dhikril rahman, akajitenga na dhikri, akajitenga na azkari, akajitenga na kumtaja Allah, nukayyid lahu shaytan, Allah anasema tutamuongoza yeye, tutamuambatanisha pamoja na shaytani, fa huwa lahu karim, huyo atakuwa na rafiki yake. Yupi? Yule ambaye atakayejitenga na azkari, akawa yeye haleti zikri ya kumtaja Allah, basi Allah anasema nuqayyid lahu shaytan, tutamuambatanisha, atakuwa rafiki yake ni shaytan, fa huwa lahu karim, huyo ndiye atakayekuwa rafiki yake. Wa thabata fi musnad imam Ahmad, naimi thibiti hadithi kutoka katika musnad imam Ahmad, min hadith al-Harith al-Ash'ari عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قم بمتوم يا مسما ديوا صلاهيلي لكم تجا الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انا اسمع ان الله سبحانه حقيقه الله عليه تكفيكا امر بيحيى ابن زكريا علموامبشا يحيى بن ابن زكريا علموامبشا بخمس كلمات علموامبشا مambo matano an yaamila biha ayafanyie kazi mambo hayo matano. Si hivyo tu, wayaamuru na awaamrishe watu wake. Mtume akataja hadithi kaelezea pia, mtume akasema wayaamuru na Allah akawaamrisha bani Israil, akataja mambo hayo hayo matano akayataja, na mwisho mtume akamalizia. Hadithi ni refu, tunataka pale katika pointi yetu ya msingi. Alafu mtume akasema na mimi nimeamrishwa mambo matano ni kuambisheni nyinyi hayo mambo matano. Fadhakara, mtume akayataja mambo hayo, akasema la kwanza bitauhidi, akataja tauhidi. La pili wa sala, akataja sala. Wa siyamu, akataja funga. Wa sadaka, na akataja sadaka. Thumma zakara al-khamis, kisha mtume ndo akalitaja la tano sasa, ambalo ndilo lipo katika maudhui yetu. Thumma zakara al-khamis, kisha akataja la tano, fakala, akasema. Akasema mtume, wa amarakum, na Allah amekuamrisheni, an tadhkurullaha, mumtaje Allah, fa inna mithli dhalika, kwa sababu mfano wa jambo hilo la kumtaja Allah, kama fali rajulin, sawa sawa na mtu ambaye, kharaja aduhu, ametoka, ametokewa na aduhu, fi athiri siran, ametoka katika athari yake, aduhu ikamtokea mbio mbio, hatta idha ata ala hisnin, mpaka akenda katika ngome yeye, min hasinin, katika ngome fulani akenda kujificha. Akaenda akenda kujificha, fa ahraza nafsahu, sasa akawa anajikinga nafsi yake, minhum, kutokana na maadui hao. Basi kadhalika mtume akasema, namna kama hivi, al-abdu la yahrizu nafsahu, akasema mja hawezi kujikinga nafsi yake minash shaitani illa bidhikrillah, isipokuwa kama ataleta adhkari, isipokuwa akileta dhikri tu. Basi mwisho wa maneno anasema, kadhalika al-abdu, namna kama hivi mja, la yahriz, hawezi kujikinga nafsahu, hawezi kuikinga nafsi yake, hawezi kuihifadhi nafsi yake minash shaitani illa bidhikrillah, isipokuwa lau kama atataja kumtaja Allah Ta'ala. Al-hadith, hadithi kaelezea kutaja mambo mengine. Kwa hadithi hii inatuonesha kwamba yule ambaye atakayekuwa anamtaja Allah itakuwa ni kinga ya shetani. Na kwa sababu gani ile kinga ya shetani? Kwa sababu Allah anasema, inna shaitana lakum aduwa, hakika huyo shetani kwenu ni adui, fattakhidhuhu aduwa, na nyinyi mfanyeni awe adui. Na katika aya nyingine Allah anasema, kwa hiyo huku Allah anamtaja kwamba huyu ni adui. Sasa adui wenyewe basi, innahu yarakum min haythi la tarawnahum, adui huyu yeye anakuoneni lakini nyinyi hamumuoni. Unadhani wewe wapigana vita na mtu ambaye adui wako anakuona, wewe humuoni, unadhani kuna vita hapo? Wewe adui anakuona kila kitu, lakini wewe mbinu zote utakazofanya huwezi kumuona, hata uwe na mikroskopu, hata uwe na mashine gani, uwe na rada za kila aina, lakini kila utakapofanya adui huyu wewe humuoni, lakini adui huyu yeye anakuona. Na Allah anasema, innahu aduu fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni na yeye ni adui. Unadhani kitu gani kitakachoweza kukinga wewe na adui kama huyu? Hakuna, isipokuwa ni kuleta adhkari. Kunaleta adhkari, na mtume akafundisha adhkari maalum, sio maneno tu yoyote ya kusemwa. Kwa hiyo kuna adhkari maalum, wazitaja hizi ndivyo zitakaza kufanya wewe ukakingwa na jambo hili. Kala Ibnul Qayyim, amesema Ibnul Qayyim baada ya kutaja athari hii akasema, falau lam yakun fi dhikri, anasema lau kama ingelikuwa hakuna katika adhkari, illa hadhihi alkhaslati alwahidatin, isipokuwa hakuna, isipokuwa jambo moja tu hili, yani lau kama hakuna faida ndani ya kuleta adhkari, isipokuwa faida yenyewe ndio hii tu, basi lakana hakikan, basi ingelikuwa jambo hili uhakika wake, bila abdi an yaftura lisanahu, alla yaftura lisanahu, asenge kaa mwanadamu akawa yeye kachoka ule ulimi wake, akawa haleti adhkari. Lau kama ingelikuwa faida ni hii tu, yeye kataja 100, lakini alipoitaja hii ya kwanza anasema, lau kama ingelikuwa faida ya kuleta adhkari ni hii tu, asengelikaa mtu akachoka katika ulimi wake akawa analeta adhkari. Asenge kaa hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye kashaambiwa huyu ndo adui wake mkuu hapa ulimwenguni, na adui huyu huwezi kupambana naye isipokuwa kwa adhkari tu. Ina maana ukileta adhkari tayari umeshafanya hisnu alaihi, umefanya kinga kwake yeye. Je, unaweza ukakaa bure bure usilete adhkari? Bila shaka nasema angekaa yeye akawa analeta adhkari tu basi. Si hiyo tu faida ya kwanza aliyotaja. Ya pili akasema Ibn Qayyim, fa dhakara Allah, na Allah akataja kwamba hii adhkari huwa afdhalu al-a'mal, ametaja kwamba hii ni amali iliyokuwa bora. Kataja vipi? Katika hutuba ya pili taona kwamba ule ubora wa jambo hili la kuleta adhkari, ili watu wapate kufahamu nini thamani au muhimu wa kukaa kumtaja Allah, nini faida yake inayopatikana? Ya kwanza kwamba yeye anakuwa anapata kinga ya mashetani, na hili ni balaa la kila watu. Katika kila nyumba basi balaa lilokuwemo, watu wanapandisha mashetani, lakini kumbe kinga wamewekewa, lakini kinga hawaitaki, wanaleta mambo mengine ambayo wala hayamo. Kwa hivyo kinga ni hii, lete azkari, lakini zinaletwa vipi hizo azkari? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم أمسيما ونشووني ابن القيم وذلك تمشاك كذلك كؤونيشا أمهيم وكلتا أذكاري مي فايده إنه فتكان أمت وككاة كمسجع الله ويو ومليزة كسالي بعد كمليزة كسالي وكلتا أذكاري ومكات منيه وكوانلتا أذكاري مي فايده ياتي فايده يفيلي ذكر الله امتاج الله كما جامل الاذكار هو افضل الاعمال لو عمل بورا كل زوت رزيو وي كما كنا عمل اللي هو بورا بس هايجيشندا ذكر الله هايجيشندا وهو اكبر من كل شيء لجامل كل الاذكار ديو كوبو كل يوت نهايه علام يثبتيشا في سوره العنكبوت يقول تعالى الا نسمع اتل ما اوحي اليك wasomee Muhammad yale yaliyofunuliwa kwako wewe min alkitabi wa aqimi salaa, wasomee yale yaliyofunuliwa kwako wewe katika kitabu na wasimamishe sala. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, Allah anasema hakika sala inamkataza mtu na machafu na maovu. Wala dhikrullahu akbar, na wafahamu waelewe kwamba adhikrillah hili ndio jambo kubwa kuliko vyote ambavyo watakavyoamrishwa. Wala dhikrillah akbar, Allah anasema na kumtaja Allah ndio jambo kubwa kabisa. Kwa hapa Allah anathibitisha kwamba azkari, jambo la azkari hili ndio jambo kubwa, lakini wengi hili jambo wamelipuuza. Hawana wakati, amemaliza kuswali mfano mtu huyo anakimbia tu basi. Haleta tafsiri zilizoamrishwa, sema subhanallah mara 33, alhamdulillah, haleti hizo. Akifika akitoka yeye salamu baada ya salamu bio, hana azkari aina yoyote. Huyu mwanake ana majanga mengi atamkumba. Kwa hiyo Allah anasema wala dhikrullahu akbar. Yakuli Ibn Mas'ud, akasema Ibn Mas'ud katika kuifanyia kazi aya hii anasema li'an asbihu, anasema kule mimi kuleta tasbihi, kumfanyia tasbihi Allah Ta'ala tasbihatin, nikaleta tasbihi ahabu ilayya, anasema ili jambo linapendeza kwangu mimi, min kuliko an umfika adadahunna, kuliko lau kama nitatoa idadi yake sawa sawa hiyo dinamira, nikatoa dinari mfano kama huo fi sabilillahi, katika njia ya Allah. Mathalan ye labda kakaa akamtaja Allah mara 100, basi anasema kumtaja mara 100 kwangu mimi Allah ni bora zaidi kuliko lau kama nitatoa kwa njia ya Allah dinari 100, basi kwangu hiyo haina thamani. Lau kama mimi nitatoa mfano dinari 1000 za dhahabu, mfano labda tupigie mfano wako tafiti, umetoa wewe dola 1000 dhahabu, nini umetoa dola 1000 sadaka, ukaenda kumpa mtu, basi anasema Ibn Mas'ud kwangu mimi hilo na kuleta tasbihi kama hizo mara zake, kwangu mimi kutoa sadaka hizo mara 1000 bado kabisa haijafikia zile azkari nitakazozitaja mara 1000, kuonesha kwamba azkari ni kubwa zaidi kuliko hata mtu akitoa sadaka. Na hadithi hizi zimekuja nyingi sana kama tutakavyokuja kueleza ndani ya hutuba jinsi inavyoendelea, kuonesha umuhimu wa azkari. Yani azkari zimeshinda hata sadaka. Wewe kama utatoa dola 1000 na yule ambaye atakayekaa akasema subhanallah mara 1000, basi huwezi kumshinda yule, kuonesha umuhimu wa jambo hili. Basi Ibn Mas'ud anasema mimi kufanya hivi ni bora zaidi. Na kwa nini anakuwa haya? Liannahu, jambo hili la azkari, yatarattabu alayhi min al-ata'i, jambo hili linapangika katika kutoa wasawabi walfadli, katika kupata thawabu na fadhila, ma fadhila ambazo la yatarattabu, haziwezi zikapatikana, haziwezi zikapangika, ala ghairihi, katika jambo jingine lolote, min al-a'mali, katika amali. Kwa hivyo amali yoyote unayojua wewe mtu akafanya, na yule ambaye atakayetaja atakayekaa kale taaskari hawezi akamkuta hata siku moja. Ma pamoja na kwamba annahu aysaru al-ibada, na kwamba ibada hii ya azkari ni nyepesi kuliko ibada zote. Maana ukaambiwa wewe kupigana jihadi uweze, ukachukua mapanga uvamiane na watu, kwanza moga utaweza vipi? Uambiwe wewe simama usiku, ile jambo huliwezi, lakini hebu kaa kitako sasa, lete azkari, kuna ugumu? Huku unakwenda na uleta azkari, kuna ugumu? Hakuna ugumu wowote, ni ibada iliyokuwa nyepesi. Fa inna harakata lisan, anasema Ibn Qayyim, kwa sababu jambo la kutikisha ulimi, akhafu harakati aljawarihi, ni jepesi zaidi kuliko mtu akaleta zile haraka za viungo vyake, manake akawa anakwenda na sujudu na rukuu. Hili jambo la kusema tu kwa ulimi ni jepesi zaidi kuliko mtu akawa anafanya kwa kutumia viungo. Anaendelea anasema, walau lam taraka al'adhu min al-insani fil yawmi wa layla, anasema lau kama ingelikuwa mtu anafahamu, asingewaacha mwanadamu kuleta viungo vyake hivi usiku na mchana, bikadari harakati lisanihi, kwa kiwango kile ambacho atakachoweza yeye kuleta katika ulimi wake. Mfano anachokusudia Ibn Qayyim anasema kwamba lau kama mtu ataleta matendo yake, yale matendo yake atakayoleta kwa vitendo, na vile vitendo, yani akawa anafanya yale matendo, basi ni magumu zaidi kuliko lau kama ataleta yeye kuleta azkari, azkari hizo zikalishinda yale matendo yake aliyoyafanya kwa siku. Kwa sababu gani? Limashakkati alayhi, kwa sababu vitu vinavyofanywa kwa vitendo vina mashaka ndani yake, na haya ameyathibitisha bwana mtume. Mfano wa hayo mithlu hadithi imepokewa an Abi Huraira, kutoka kwa Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kala, mtume amesema, mtume amesema katika kuonesha jambo hili, anasema man kala la ilaha illa Allah, mfano katika hayo yule atakayesema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, mfano atakayesema maneno haya fi yawmin, katika siku moja tu, mi'ata marra, akasema mara 100 jambo hili, kana lahu adlan, mtume anasema mtu huyo anakuwa kama kwamba ametoa, ameacha huru ashiri rikabin, anakuwa sawa sawa ameacha huru watumwa 10. Na unajua kama jambo la kuacha huru utumwa ni jambo kubwa, ndio maana Allah akasema kama wao wanauliza jambo gani, basi Allah akasema fakku rakaba, hebu waache huru watumwa, hili ni jambo kubwa, ndio jambo kubwa kuliko lote. Basi mtume anasema wewe kama huwezi kuwacha huru watumwa, zile fadhila zake. Mtume anasema atakayesema neno haya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in kabir, 100 mara fi yawmin, akasema mara 100 yeye, basi atakuwa yeye sawa sawa na ameacha huru watumwa hao. Wa kutibat lahu na mtume anasema ataandikiwa yeye 100 hasanatan, ataandikiwa mema 100, yani mema 100 ataandikiwa mingine, hawezi kujua ndio yapi. Si hayo tu, wa muhitu anhu, napata kutiwa kwake yeye 100 sayyi'a, makosa 100, wa kanat lahu hirzan, na mtume anasema na itakuwa kwake yeye anakinga minash shaitani yaumahu, atakuwa anakinga na ya shetani siku yake hiyo, hata yamsi, mpaka wakati atakapofika wa jioni, mpaka ingie wakati wa jioni, mchana wote yeye hatakuwa na mashaka haya ya kupata na mashetani mpaka wakati wa jioni. Wala miati ahadun, mtume akaendelea kusema wala hatokuja au wala hatolete yote, fa afdala, jambo lilokuwa bora zaidi, mimma jaa bihi, kuliko alilileta mwana huyu, illa rajula, isipokuwa mtu ambaye amila akthara minhu, atakayefanya zaidi ya mtu huyu. Hadithi muttafaqun alayhi, yani hakuna mtu atakayeweza kuleta amali iliyokuwa bora zaidi au kubwa zaidi kuliko alivyofanya mtu huyu, labda atokezee mtu afanye zaidi ya hiyo mara 100. Huyu sikasema mara 100, labda mwenzake kamzidi akasema mimi nasema mara 200 au mara 150, kumbe fadhila zenyewe ndio hizi ninazidisha, basi huyu labda ndo atakayemzidi, lakini mwingine yote hawezi akamzidi. Kwa hizi ni mbili miongoni mwa faida, kasema Ibn Qayyim kuna fadhila zaidi ya 100. Hizi ni mbili tu zinazoonesha fadhila za mtu akawa analeta azkari, Ya kwanza, mtu anakuwa anakingwa na mashetani. Ya pili, uelewe kwamba adhkari ndiyo amali iliyokuwa bora kuliko zote unazozijua wewe. Inaishinda sadaka, inaishinda yote, kama Allah alivyothibitisha, wala dhikrullahu akbar, na kumtaja Allah, adhkari ya Allah ndiyo jambo kubwa. Lakini adhkari zipi na namna gani inafanywa hiyo adhkari? Maana watu wanaweza akamaliza kusali akawa analeta adhkari. Shehe Albani anasema adhkari za bisbisi, bali amekaa yani subhana Allah subhana, hizi si adhkari. Alhamdulillah, alhamdulillah, haelewi nini anasema. Kwa uelewe nini maana subhanallah, nini maana alhamdulillah. Haya tutakuja kueleza namna gani adhkari zinafanywa. Usije ukaona kwamba fadhila zenyewe ndio hizi, basi mimi nitafanya tumbinyo mbio. Mwingine na mtasbihi wake akawa analeta na huku anazungumza, ana mtasbihi wake na huku anazungumza maneno. Hizi si adhkari. Kwa kuna utaratibu wa kufanywa huo adhkari, unatakiwa ufanye vipi na utaratibu huu Mtume amefundisha. Usidhani kama limeacha kuburebure kwamba ukakaa tu mwenyewe ukavumbua au kadhani inafanya tu, inafanywa kwa utaratibu maalum. Inshallah tutakuja kuuelezea namna gani inafanywa hiyo adhkari. Baada ya kuzimaliza kuzielezea hizi faida na umuhimu wa jambo hili. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ربنا أرنا الحق حقا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.